Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 7 lutego, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Parlament Europejski będzie mniejszy po Brexicie, a Polska dostanie dodatkowe miejsce. O wejściu SPD do koalicji rządzącej Niemcami zdecyduje wewnątrzpartyjne referendum. Stany Zjednoczone mogą mieć wkrótce własną paradę wojskową. Chce tego Donald Trump. Parlament Europejski będzie mniejszy po Brexicie, a Polska dostanie dodatkowe miejsce. Tak zdecydowali europosłowie na sesji plenarnej w Strasburgu. Odrzucili też propozycję utworzenia ogólnoeuropejskiej listy w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Deputowani przyjęli raport dotyczący rozdziału miejsc, które zostaną zwolnione pod koniec marca przyszłego roku przez Brytyjczyków, jeżeli do Brexitu rzeczywiście dojdzie. Parlament Europejski zmniejszy się z 751 do 705 europosłów, a część miejsc po Brytyjczykach zostanie rozdzielonych między 14 krajów. Wśród nich jest Polska, mówi współautorka raportu Danuta Hübner. Mimo oporu w różnych grupach politycznych udało się także jedno miejsce więcej dla Polski. I w nowym rozdaniu Polska będzie miała 52 europosłów. Podczas głosowania w parlamencie raportu deputowani zaakceptowali też poprawkę europosła Kazimierza Michała Ujazdowskiego i nie zgodzili się na utworzenie ponadnarodowych ogólnoeuropejskich list. Sam pomysł utworzenia takich list Kazimierz Michał Ujazdowski tak komentował. Nie po raz pierwszy federaliści proponują coś, co będzie raczej osłabiać legitymację i zaufanie do Unii Europejskiej niż zwiększać. Teraz ta sprawa zostanie omówiona przez unijnych przywódców i jeśli zatwierdzą oni raport, wróci on ponownie do Europarlamentu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. O wejściu SPD do koalicji rządzącej zdecyduje wewnątrzpartyjne referendum. Dziś socjaldemokraci porozumieli się z chadekami z CDU i CSU w najistotniejszych punktach. Ministrem spraw zagranicznych ma zostać lider SPD Martin Schulz. Na zarządzie partii ogłosił, że po referendum ustąpi z funkcji szefa SPD. Oprócz stanowiska szefa dyplomacji, socjaldemokraci mają otrzymać także Ministerstwo Finansów oraz Pracy i Spraw Socjalnych, chadecy, tak zwane resorty siłowe. Porozumienie między chadekami i socjaldemokratami nie oznacza automatycznego powstania koalicji. Zgodę na nią w referendum muszą wyrazić szeregowi członkowie SPD. Obecnie partia liczy ponad 463 tysiące członków, poinformował sekretarz generalny SPD Lars Kingbeil. Przyznał, że w ostatnich kilkunastu dniach do partii zapisało się ponad 24 tysiące nowych osób. Była to akcja młodzieżówki, która namawiała do wstępowania w szeregi socjaldemokratów i głosowania przeciwko koalicji. Brak poparcia w referendum byłby jednak wielką niespodzianką. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Większość postów w mediach społecznościowych, które dotyczą Ukraińców, to mowa nienawiści. Tak wynika z raportu Mniejszość Ukraińska i Migranci z Ukrainy w Polsce. Analiza dyskursu. Naukowcy przeanalizowali łącznie około 1 200 000 tekstów. Jak wyjaśnia współautor raportu, dr Marek Droszyński z Kolegium Civitas, najwięcej o Ukraińcach mówi się w kontekście historii. W obrębie tego fragmentu, który dotyczy historii, prawie połowa postów to są posty negatywne. Zresztą bardzo ciekawe, bo mamy do czynienia ze znaczącą grupą obywateli Ukrainy i mniejszości ukraińskiej w Polsce. A pomimo tego, kiedy mówimy o tej grupie, cały czas dominuje postrzeganie ich przez pryzmat historii, najczęściej stereotypów historycznych. A według raportu Ukraińcy są pozytywnie postrzegani, jeżeli mowa o ekonomii, a dokładnie o ich pracowitość i zaangażowanie. Stany Zjednoczone mogą mieć wkrótce własną paradę wojskową. Donald Trump polecił Departamentowi Obrony przygotowanie odpowiednich planów. Parada miałaby się odbyć w Dzień Niepodległości. Władze Waszyngtonu są przeciw. Prezydent Donald Trump był w ubiegłym roku gościem obchodów rocznicy zburzenia Bastylii, czyli święta narodowego Francji. Obserwując wraz z prezydentem Macronem paradę z udziałem 6 tysięcy żołnierzy i spektakularny pokaz lotniczy, prezydent USA uznał, że Stany Zjednoczone powinny mieć podobne obchody. Pentagon potwierdził, że otrzymał z Białego Domu polecenie przygotowania parady, która miałaby się odbyć 4 lipca. Przedstawiciele resortu obrony zaznaczają jednak, że plany są na razie na wstępnym etapie. Propozycja prezydenta Trumpa budzi kontrowersje, ponieważ Stany Zjednoczone nie mają tradycji parad wojskowych. W Dzień Niepodległości w Waszyngtonie i innych amerykańskich miastach odbywają się parady, ale maszerują w nich orkiestry, szkolne grupy taneczne oraz harcerze. Podstawowymi rekwizytami są chorągiewki i baloniki, a zamiast wozów pancernych ulicami jadą zabytkowe samochody. Władze Waszyngtonu sprzeciwiły się propozycji prezydenta. Parada wielkich czołgów została odwołana raz na zawsze, napisano na Twitterze Rady Miasta. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Adam Malecki jest już w studiu, więc czas na serwis sportowy. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Już tylko dwa dni pozostały do rozpoczęcia zimowych igrzysk w Pyeongchangu. Ceremonia otwarcia w piątek, a nasza reprezentacja niemal w komplecie dotarła na miejsce. Mówi Adam Krzesiński, sekretarz generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Dolecieli wszyscy szczęśliwie, bez przygód. Doleciał sprzęt sportowy, przede wszystkim boby i sanki, z którymi zawsze jest problem transportowy. Wioski są bardzo dobrze przygotowane, bo sportowcy mieszkają w całkiem przyzwoitych warunkach. Nikt nie narzeka na zdrowie, nie ma problemów jakichś większych, także staramy się puchać, dmuchać. Dziś jeszcze przed wylotem do Korei ślubowanie złożyli snowboardziści Zuzanna Smykała i Mateusz Ligocki. Dla Zuzanny to olimpijski debiut, dla Mateusza już czwarte igrzyska. Ogromna nagroda za wytrwałość, za cierpliwość, za to, że gdzieś tam podniosłem się ze swoich nie najfajniejszych przygód ze zdrowiem w Soczi. Wydawało się, że no, zawodnika już z tego osobnika nie będzie, a jednak jedziemy na igrzyska, jedziemy walczyć o jak najlepsze miejsca. No i bardzo się cieszę z tej nominacji. Jest ona chyba najpiękniejszą nominacją dla mnie. Najbardziej wartościową, docenianą i chyba zasłużoną też. A czy zasłużony jest awans z Termetu Zielona Góra do fazy play-off koszykarskiej Ligi Mistrzów? Na pewno styl, w jakim tego dokonali, pozostawia wiele do życzenia. Zielonogórzani w meczu o być albo nie być zagrali bardzo słabo i przegrali zasłużenie 70-82 z Nymburkiem. Mistrza Polski uśmiechnęło się jednak szczęście, a to dzięki wygranej w drugim meczu grupy Telekomu Basket Bonn z Sidigasem Avellino. Polacy mieli tyle samo punktów co Włosi, ale lepszy bilans bezpośrednich spotkań i zagrają w playoffach. Od tej fazy rozgrywek oddaliły się za to mocno siatkarki dewelopresu Skyred z Rzeszów. Przegrały kolejne spotkanie w Lidze Mistrzyń, tym razem 1-3 ze Szwajcarkami z Wolero Zurych. W piłce nożnej w Pucharze Anglii Tottenham gra z Newport. To powtórka z rozrywki po tym, jak w pierwszym meczu było 1-1. W ćwierćfinale Pucharu Niemiec Schalke podejmuje Wolfsburg. Wilki wciąż bez kontuzjowanego Kuby Błaszczykowskiego przegrywają 0-1. A w zakończonym już meczu Eintracht Frankfurt pokonał 3-0 Mainz. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. W nocy pogodnie, lokalnie na południu i potem także na wschodzie więcej chmur, przelotne opady śniegu, deszczu ze śniegiem i marznące mrzawki. Od minus 9 stopni na Podlasiu do minus 3 w centrum i minus 1 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Witam Państwa, Grzegorz Górny. Już dawno żaden serial emitowany w telewizji polskiej nie wywoływał tak wielu skrajnych emocji jak Korona Królów. Pojawiły się zupełnie przeciwstawne reakcje od zachwytu do potępienia. Dlaczego? Dlaczego serial, który opowiada o wydarzeniach sprzed kilku stuleci, jest w stanie budzić tak wiele emocji dziś? I co to nam mówi o nas samych? O tym będziemy rozmawiać za chwilę z naszymi gośćmi, a teraz posłuchajmy muzyki, która nas wprowadzi w klimat seriali historycznych. Grzegorz Górny, Klub Trójki. Rozmawiamy dzisiaj o serialu Korona Królów. Są z nami w studiu Piotr Zaremba, publicysta, dziennik Gazeta Prawna. Także i w sieci. No i wiele innych tytułów. Oraz Michał Szułdrzyński, Rzeczpospolita, redaktor naczelny Plusa Minusa. Dzień dobry Państwu. Wielu publicystów, także politycznych, zaczęło zabierać głos na temat Korony Królów. Ludzie, którzy do tej pory nie dali się poznać jako znawcy kultury, dominowały takie wśród nich opinie, że reżyseria jest kiepska, scenariusz fatalny, scenografia parciana, obsada nędzna, kostiumy kiepskie. Czy zgadzacie się panowie z tak miażdżącą oceną tego serialu? Ja myślę, że przede wszystkim warto przypomnieć, bo to w dyskusji też się pojawiało, ja o tym pisałem, między innymi, że to nie jest klasyczny serial historyczny, tylko telenowela. Telenowela ma swoje prawa, ona jest trochę inaczej pisana, trochę inaczej tam biegnie czas, trochę inaczej się gra, trochę inaczej się pokazuje wydarzenia. Z jednej strony tam jest pożądana jak największa prostota, bo to jest adresowane do ludzi, którzy no, gdzieś tam zerkają sobie na telewizję w ramach, czy przerwie między swoimi zajęciami, a niekoniecznie siadają przed telewizorem. Z drugiej strony no, wydarzenia rozwijają się tam niesłychanie wolno. To znaczy, tam nie ma, to nie jest tak dynamiczne. To jest bardzo spokojne, można powiedzieć, że to jest taka tacy Matysiakowie ze średniowiecza, prawda? To znaczy taka codzienna opowieść, co się dzieje na dworze Kazimierza Wielkiego. No i tego wielu ludzi nie uwzględniało, porównując ten serial z takimi serialami jak na przykład Dynastia Tudorów, czy nawet Gra o Tron. Skądinąd to wrażenie, że to będzie coś podobnego, no wywołało władze telewizji, które zapowiadały to w tej formule. Natomiast no, wydaje mi się, że w związku z tym ja części tych krytyk nie przyjmuję tak dramatycznie, czy nie zgadzam się z nimi. Oczywiście w każdym z tych punktów można widzieć niedostatki. Można się zastanawiać, czy serial nie jest zbyt biedny. Można się zastanawiać, czy wszyscy aktorzy grają jednakowo dobrze, czy niektóre dialogi nie są zbyt papierowe, zbyt deklaratywne, ale nie mam takiego poczucia, że to jest serial, opowieść poniżej oczekiwań. Ono swojej kategorii, swojej konwencji jest całkiem sprawna, a na dokładkę polepsza się z odcinka na odcinek. A może było tak, że jednak oczekiwania były zbyt rozbudzone, Michał Szułdrzyński? Tak, ja tutaj zgadzam się ze zdaniem Piotra Zaremby. Znaczy, rzeczywiście jak się obserwowało te dyskusje przed tym filmem, no to oczekiwania były bardzo wysokie. Tak? Znaczy, rzeczywiście mam wrażenie, że tutaj władze telewizji troszkę zbyt tego bębenka podbiły i stąd wszyscy, to też jest sukcesem tak naprawdę, wszyscy ten film obejrzeli, pierwsze 2, 3, 4, 5 odcinków i pod tym względem ten film osiągnął sukces, a mianowicie no, wywołał masową dyskusję, tak? Znaczy każdy się prawie na ten temat wypowiedział, jak bierzemy udział w jakichś dyskusjach w mediach społecznościowych, na Facebooku i na Twitterze, to każdy uważał za swój obowiązek, żeby się na ten temat wypowiedzieć, czy świece, które stoją na stole, są rzeczywiście woskowymi świecami średniowiecznymi, czy kupione wyprzedaży w supermarkecie. I ja dlatego broniłem tego filmu, nie dlatego, że uważam, że jest wybitny, bo ma pewne ograniczenia, o których jeszcze będziemy pewnie mówić. Natomiast mam wrażenie, że ta krytyka, która go spotkała, była trochę niezasłużona. Czy w tym sensie, że powstało takie wrażenie, że jeżeli, no, że to już jest kwestia dobrego tonu, żeby się z tego filmu naśmiewać. Tak? Że to już po prostu każdy, jeżeli chce być nowoczesnym, oświeconym człowiekiem, musi pognębić Koronę Królów, musi coś złośliwego na ten temat powiedzieć i musi się koniecznie od tego filmu zdystansować. Ja właśnie widząc ten odruch stadny, zacząłem go pilnie oglądać i powiem szczerze, że mnie wciągnął. Znaczy, to jest jak gdyby w tym sensie zaleta tego gatunku. Znaczy, oczywiście tam niektóre rzeczy są strasznie papierowe, ale no tutaj tak jak mówił Piotr Zaremba, znaczy telenowela jest papierowa, tak? Znaczy to nie jest wykład historii, tak? Znaczy też zupełnie trzeba pamiętać o tym, że telenowela się buduje właściwie długimi scenami wewnętrznymi w pomieszczeniach, rozmowami pomiędzy głównymi bohaterami, no bo taki jest ten gatunek, no nie ma wielkich scen batalistycznych, nie ma wielkich scen kręconych na świeżym powietrzu, czy w jakiejś skomplikowanej scenografii, no nie, no są wnętrza komnat. Jeden z krytyków powiedział rzecz zabawną, a myślę, że to jest film o wchodzeniu i wychodzeniu z komnat. Znaczy, no, no to tak, ale taka jest formuła. Tak? Znaczy, ktoś wchodzi, toczy się dialog jakieś, i w ten sposób są opowiadane te wydarzenia historyczne. No, nie jesteśmy w stanie w tym wszystkim uczestniczyć, bo powiedzmy sobie szczerze, autorzy tego filmu nie mieli takich pieniędzy jak autorzy chociażby Gry o Tron, czy tam brytyjskiego serialu The Crown, którego każdy odcinek kosztuje 10 milionów dolarów. No, zarazem przypomnijmy, no wspaniałe stulecie, ten turecki serial, który był bardzo popularny także i w Polsce, ale przede wszystkim w Turcji, no on też był właśnie głównie o wchodzeniu i wychodzeniu z komnat. Co więcej, były też wybitne seriale, ja nie porównuję absolutnie Korony Królów, ale które właśnie odbywały się wyłącznie w konwencji kilku pomieszczeń i paru osób, na przykład słynny serial jak Claudius z lat 70. No, tam nie ma żadnych scen zbiorowych. To jest wszystko zainstalowane w sposób bardzo teatralny i jednak to się ogląda. No wręcz nawet ogląda się z zapartym tchem. Ja myślę zresztą, że błąd popełniały obie strony, bo z kolei część obrońców tego serialu właściwie zaczęła twierdzić, że to jest jakiś serial o szczególnych walorach patriotycznych, to znaczy, że tak naprawdę no, ci, którzy go krytykują, są niezainteresowani tym, żebyśmy pamiętali o Piastach, o prastarej polskiej tradycji. Tymczasem ten serial nie ma tego typu ambicji, on nie jest ideologiczny, on nie ma, znaczy pokazuje raczej tych władców i ich rodzinę jako ludzi z krwi i kości i no, są tam oczywiście takie momenty, w których na przykład Łokietek umierając odwołuje się do racji państwa, do tego, że na przykład Polska powinna być jedna, ale na co dzień oni o tym w ogóle nie rozmawiają. To znaczy, to nie jest serial o tym, jak wspaniali byli Piastowie, wręcz nawet pokazuje się ich jako ludzi no, uwikłanych jednak w rozmaite intrygi, zbrodnie. To jest akurat zaleta tego serialu, moim zdaniem, bo to trochę powoduje, że on jest podobniejszy niż dawniejsze nasze filmy historyczne do seriali zachodnich. Na zachodzie pokazuje się władców jako ludzi z krwi i kości, ludzi uwikłanych w różne bardzo brudkie rzeczy, jednocześnie czasem się ci ludzie z nimi identyfikują, tak jest na przykład z Henrykiem VIII w Dynastii Tudorów. I tu jest tak samo. To znaczy, oni są ludźmi z krwi i kości, ta główna bohaterka, bardzo charyzmatyczna, królowa Jadwiga, no jest nieustannie intryguje przeciwko swojej synowej, knuje jakieś kolejne spiski przeciwko niej. To jest moim zdaniem bardzo realistyczne. Oczywiście można krytykować dialogi. Można krytykować to, że oni się zbyt współczesnym językiem chwilami porozumiewają. Ale to jest z kolei też problem, o którym pewnie sobie zaraz powiemy, że... No właśnie, bo jeżeli mieliby mówić staropolszczyzną, tak, to no być właśnie. Może mało kto z widzów by ich zrozumiał. Czy można by lekko archaizować ten język i można by może bardziej oddać sposób myślenia tych ludzi. Ale absolutna racja. No, jak się zobaczymy zachodnie filmy historyczne, to oni też się posługują językiem współczesnym. No już ten słynny generał, który się występuje w Rzymie starożytnym w filmach amerykańskich, prawda? Nie było żadnych generałów, ale oczywiście w filmach są generałowie, no bo Amerykanie inaczej by nie zrozumieli tego, kim jest ten człowiek, który jest wodzem, prawda? No, więc nie wstydźmy się tak strasznie, nie twierdźmy nagle, że my zrobiliśmy coś straszliwie obciachowego, bo to jest raczej standard, raczej średnia. No właśnie, a jeżeli mówimy, że nie porównujemy się z Grą o Tron czy z Tudorami, ale startujemy w innej konkurencji, to może być bardziej porównywane do tych tureckich telenoweli, to jak wytrzymuje porównanie Korony Królów ze Wspaniałym Stuleciem? Jak my na tym tle wypadamy? Michał Szulczyński. Ja bym troszkę to pytanie zmodyfikował, dlatego że do takiego ogólnego rzutu brakuje mi jeszcze jednego elementu. To znaczy, ten film jest obarczony problemami tego pierwszego. Tak? Znaczy, bo gdybyśmy mieli taką wygodną sytuację, że mamy 15 seriali historycznych w Polsce, okej, 6 seriali historycznych w Polsce, prawda, o różnych epokach, no to wtedy możemy rzeczywiście stosować taką surową miarę, prawda, że okej, no to w tym filmie są takie dialogi, w tym filmie jest taka scenografia tutaj, że dramaturgia kuleje i tak dalej. Natomiast też problem polega na tym, że w ostatnich latach no, nie wytworzyliśmy takiego mnóstwa filmów historycznych, tak? I też cała dyskusja związana z Koroną Królów, mam wrażenie, że bierze się stąd, właśnie nie porównując z innymi filmami na początek, tylko że on był właśnie, nie miał czegoś do porównania. Tak, mieliśmy filmy z lat 80., mieliśmy filmy wcześniejsze, seriale historyczne, natomiast no, w ostatnich latach nic takiego nie powstało, prawda? I to też jest problem szerszy, tak? Bo z jednej strony no, nie mamy fachowych filmowców, którzy się zajmują taką formą historyczną, Ale też ja mam wrażenie, że jak patrzymy na te pierwsze i pierwsze dyskusje, które były i też te no całkiem niezłe wskaźniki oglądalności, to mam wrażenie, że na coś takiego jest potrzeba. I mam wrażenie, że tych właśnie 6 kolejnych filmów o różnych epokach, czy 6 kolejnych seriali, czy nie wiem, takich kilkuodcinkowych filmów powstanie, żebyśmy tak naprawdę mogli jeszcze na ten temat szerzej dyskutować. No właśnie, bo ostatni serial historyczny w Polsce powstał 30 lat temu. To były, mówię o historycznych w sensie, że umieszczonych kilka wieków temu, a nie akcja toczy się w czasie II wojny światowej, ale w średniowieczu. To były Królewskie Sny w 1988 roku o Władysławie Agielle. Wtedy Gustaw Hołoubek grał główną rolę. I z czego to wynika? No jednak inne kinematografie częściej sięgają po tematykę historyczną. W Polsce u nas ludzie podobno bardziej żyją historią niż gdzie indziej, a tymczasem no taka zapaść, jeżeli chodzi o produkcję, właśnie takie kostiumowe, Piotr Zaremba. Nie wiem, z czego to wynika. To znaczy po części pewnie tak jak zapaść teatru telewizji, w ogóle z zapaści telewizji, to znaczy z tego, że ta telewizja miała rozmaite kłopoty, że tak powiem, no także finansowe, w tym sensie, że no właśnie zrobienie serialu z większym rozmachem było ponad jej możliwości. Ale chyba to nie jest wyłączna odpowiedź, bo przecież producentami seriali są również telewizje komercyjne i one też nie uznały tego za interesujący temat. Może po części to wynika rzeczywiście tego, o czym Michał Szurzyński wspomniał, czyli z tego, że no, nie ma fachmanów, to znaczy nie ma tych ludzi, którzy by napisali dobry scenariusz. Teraz na przykład dużo się mówi i zdaje się, że telewizja chce to zrobić, już taki klasyczny serial, według powieści Janiny Hereźnińskiej, no ale to znowu jest fenomen ostatnich lat, ta jej twórczość, a pewnie 10-15 lat temu nie bardzo właściwie wiedziano też, po co sięgnąć. Albo musiałby ktoś napisać sam serial historyczny tak od podstaw, albo musiałby coś adaptować. No, tego typu rzeczy się raczej nie zdarzały i chyba stąd. Takie mam wrażenie w każdym razie. Ale chyba widać, że jakiś renesans zainteresowania średniowieczem, chociażby twórczość wspomnianej Elżbiety Hereźnińskiej pokazuje, że... Nazwami Janiną Hereźnińską, przepraszam. Elżbiety Hereźnińskiej oczywiście. Że rzeczywiście jest zapotrzebowanie na tą tematykę. No i jest nie tylko w Polsce. W Polsce był ostatnio bardzo popularny amerykański serial o Wikingach, prawda, który miał tam, nie wiem, 7 sezonów czy 6 sezonów o tam dzielnym Wikingu, który podbijał Wielką Brytanię, Paryż i tak dalej. I z tego, co pamiętam, wszystkie polskie sieci kupowały ten serial, ponieważ był masowo właśnie w Polsce oglądany i on też był robiony oczywiście z wielkim rozmachem, bo to nie była telenowela, tylko taki właśnie klasyczny, wysokobudżetowy serial. Ale właśnie chociażby to, że potem w pismach popularno-naukowych mieliśmy dyskusję na ten temat, czy to jest prawdziwy obraz życia Wikingów, czy Paryż wyglądał tak, jak wyglądał, czy religia wikińska jest dobrze przedstawiona, czy może to są pewne uproszczenia, no to pokazuje, że ta potrzeba była wśród Polaków i myślę, że dobrze, że wreszcie zaczęliśmy sami coś produkować. Oczywiście, tak jak mówię, znaczy, ja bym bardzo surowo patrzył na Koronę Królów, gdyby to był 6, 7 taki serial, ale że on jest pionierem, no to jak gdyby bardzo dużo rzeczy myślę, że można mu wybaczyć. Wspomniana przez nas Elżbieta Hereźnińska mówiła, że obserwuje, że dzięki jej książkom też wzrasta zainteresowanie średniowieczem. Przeanalizowano wyszukiwarkę Google'a w ciągu ostatniego miesiąca w Polsce i okazało się, że liczba wyszukiwań takich haseł jak Władysław Łokietek, Kazimierz Wielki, Aldona Giedymiczówna wzrosła o kilkadziesiąt razy w porównaniu z tym okresem poprzednim, czyli jednak świadczy to o tym, że ludzie zaczynają sięgać po tą tematykę. I czy można rzeczywiście zaryzykować twierdzenie, że dzięki tego typu serialom wzrasta zainteresowanie polską historią? Nie, no z pewnością. To jest jakby poza dyskusją, bo nawet ci krytycy, powiedzmy, no, chwilami sprawdzali tam pewne rzeczy, prawda, starali się dowiedzieć, że to nie było tak, a inaczej. Aczkolwiek one akurat w warstwie tych wydarzeń historycznych jest raczej dość wierny. To znaczy, on może nie być wierny co do pewnych realiów. Ten przykład Michała z tymi świecami, no to tam takich błędów oczywiście jest dużo. Natomiast to znaczy, no takich błędów jakby w rekwizytach, w dekoracjach, w pewnym języku, prawda, czasami się używa pojęć, których jeszcze nie używano w tamtych czasach. Natomiast, no, jeżeli chodzi o tą zgodność z faktami, to ona jest dość duża. Tam oczywiście są pewne zdarzenia, czy wątki fikcyjne, które wykreowano na potrzeby tego serialu, ale to jest zupełnie oczywiste, no bo jeżeli się dzieje akcja dzień po dniu niemalże, a te kroniki przez bardzo ogólnie tylko opisują wydarzenia, no to można sobie wiele rzeczy po prostu wymyślać, no. I tam na przykład jest cała miłość, wątek miłości królowej Aldony, prawda, do jakiejś tam Litwina i tak dalej. To są oczywiście rzeczy, które są fikcją, ale one nie są nieprawdziwe, one są po prostu, no, wypełniają pewne luki. Podkreślam to dlatego, bo chwalone często tak jakby kontra Koronie Królów seriale zachodnie, no one często się bardzo swobodnie z prawdą historyczną obchodzą. No, na przykład serial o Borgiach, ten serial HBO, który, no ja zacząłem sprawdzać tam też wydarzenia i tam właściwie, no, występują głównie postacie historyczne, ale wszystko się nie zgadza. Znaczy, każde wydarzenie jest praktycznie wyglądało inaczej niż tam jest pokazane. Tu tak nie jest jednak. Więc to jest z kolei, no, pewien walor tego filmu. I to też warto podkreślić, bo mówię, no, Polacy sprawdzając właśnie te rzeczy, dowiedzą się, że, no, to jest względnie wiernie oddane. A wybrano, no, jednak dość ciekawy okres, bo, no, to jest rzeczywiście odbudowa państwowości polskiej. Mówię, absolutnie jest to pokazane nie ideologicznie, nie bez jakiegoś takiego dydaktyzmu, bo oczywiście jest od razu ten taki nawyk, że skoro prawicowa telewizja robi tego typu film, no to na pewno jest to jakaś politgramota. No to podkreślam, to nie jest politgramota. Znaczy, ona może mieć swoje wady, ale ona ma wady raczej typowego serialu niż właśnie jakiejś propagandy historycznej. No ja przytoczę, no, producent filmu Gladiator został zagadnięty o to, czy dlaczego w filmie cesarz Komodus ginie z ręki gladiatora, tego głównego bohatera, podczas gdy było zupełnie inaczej. No co on odpowiedział? Who cares, prawda? Czyli, no, kto się tym przejmuje? To znaczy, to jest dobrze, to dobrze wygląda, więc tak się, że tak powiem, tę historię układa. No, no to na tym tle to jest film, który może być prawie podręcznikiem. No tak, ale film to nie ma być podręcznik do końca, prawda? No, ale on ma pewne też zalety fabularne, no to znaczy, to nie jest tak, że on jest podręcznikiem suchym i nudnym, no. Tam jest próba takiego uatrakcyjnienia, są wątki sensacyjne, spiski, zamachy, więc z tego punktu widzenia on ma też tego typu zalety. A jakie dostrzegacie główne wady tego filmu? Michał Szulczyński. Tu już mówiliśmy trochę o rekwizytach, to znaczy, że no, on jest troszeczkę taki, jeśli chodzi o rekwizyty, zbyt, nie chcę użyć słowa festyniarski, ale taki zbyt może pastelowy, tak? To znaczy, już tam widziałem opracowania, że tam królowa Aldona nie mogła mieć takiego czepka, ponieważ ten kolor wymyślono kilkaset lat później, ale to oczywiście... Who cares, można powiedzieć. Natomiast trochę to wszystko, mam wrażenie, jest takie przesadzone. To znaczy, czasami się ma wrażenie, że one są wręcz sztuczne, te wszystkie stroje, czy... znaczy, że one nie są... To nie jest rekwizyt teatralny, tylko że to jest zbyt takie papierowe. No i ja mam wrażenie, że jednak nie wszyscy aktorzy stanęli na wysokości zadania. Już nie chcę tutaj się pastwić nad poszczególnymi osobami, ale gra aktorska mogłaby być lepsza. Znaczy, nawet jeżeli mamy średni poziom polskich filmów, seriali, czy jakichś komedii i tak dalej, to ta gra jest lepsza wtedy. I też, no, to, co widzieliśmy na początku, czekamy, co będzie dalej, prawda? Natomiast mam wrażenie, że widać, że te pierwsze odcinki miały różnych autorów, tak? Znaczy, tam była skomplikowana kwestia scenariuszowa, potem konsultacji nowego scenarzysty i tak dalej. To mam wrażenie, widać, bo tam nie wszystkie rzeczy są jasne, jakieś tam wątki się urywają i nie do końca wiadomo, dlaczego na przykład o czymś jest fragment filmu, a potem przez parę odcinków w ogóle nic na ten temat nie wiemy. Tak, no, ten problem aktorstwa to jest właśnie też problem takiego związania widza z filmem, prawda? To znaczy, no, gdyby ci, którzy byli odrobinkę bardziej charyzmatyczni, to pewnie ten element takiego, no, zaciekawienia, zafascynowania byłby większy, choć trzeba podkreślić, że, no, to jest oczywiście, to nie jest jednorodne, a przypomnijmy, że to pierwotnie miał być serial pod tytułem Korona Królowej i bohaterką miała być właśnie Jadwiga, matka Kazimierza Wielkiego, wdowa po Władysławie Łokietku. No, Halina Łabonarska gra znakomicie w tym serialu. I to nie jest jedyna osoba, która tam gra dobrze. Tam jest sporo postaci dość wyrazistych, jak na znowu formułę telenoweli, bo ja robiłem wywiad z panią Łabonarską i ona tłumaczy, że tam jest bardzo mało czasu, żeby wygrać emocje. To znaczy, te z jednej strony to jest bardzo szczegółowe, z drugiej strony sceny są bardzo krótkie. W związku z tym ten element gry wygląda trochę inaczej niż w normalnym filmie. No, to, więc w tym sensie to jest takie trochę wszystko uproszczone, a jednak widać różnicę między na przykład Łabonarską a niektórymi innymi aktorami. Natomiast no, mówię, no, to jest pewnie też problem, być może prezesa Kurskiego należało to zapytać, a na pewno autorów filmu, serialu. To jest pewnie problem taki, że trudno jest też tak dużą ekipę dobrych, znanych aktorów związać z takim serialem, bo to się wtedy na wiele tygodni wyłącza z innych działań, więc jakby to pewnie z tego wynikało. To znaczy, że skrzyknięto tych, którzy no, mieli czas w danej chwili, no, brutalnie mówiąc. No. Ale oczywiście no, to widz nie musi tego wiedzieć. A czy myślicie, że rzeczywiście ten serial będzie jakimś pionierem, zwiastunem szerszego zjawiska, że pojawią się także polskie telenowele historyczne? Bo jednak mamy do czynienia z dziełem pionierskim w tym gatunku. Znaczy, odpowiedzi zero-jedynkowej, czy tak będzie, czy nie, nie potrafię udzielić, natomiast mogę powiedzieć, że dobrze by było, gdyby tak się stało. Znaczy, jeżeli popatrzymy na to, jak Polacy, którzy generalnie porzucają czytanie prasy, wciąż uwielbiają czytać magazyny historyczne i wciąż to każdy z tytułów właściwie w Polsce jakiś dodatek historyczny wydaje, to pokazuje, że to zainteresowanie historią wciąż jest żywe, wciąż jest, no, chociażby spór, który obserwowaliśmy w ostatnich dwóch tygodni, czyli jak żywe są dyskusje na temat tego, co się działo podczas II wojny światowej, prawda? Znaczy, ktoś kiedyś powiedział, że w Polsce nie istnieje granica pomiędzy polityką a historią, tak? Bo w pewnym momencie polityka zaczyna już być historią i już jest sporem historycznym. No, w Polsce spór polityczny dotyczy wydarzeń nie tylko sprzed 5 lat, tylko sprzed, nie wiem, tragicznych wydarzeń sprzed 8 lat kwietniowych. Dotyczy z wydarzeń sprzed lat 26, co się działo, interpretacji wydarzeń z 92 roku, wydarzeń z 89 roku, wydarzeń z 68 roku i tak dalej, łącznie z wszystkimi wydarzeniami każdego dnia II wojny światowej. Teraz chciałbym, żebyśmy się połączyli z kimś, kto był bezpośrednio zaangażowany w produkcję tego filmu, mianowicie z prezesem TVP Jackiem Kurskim. Halo, czy się słyszymy? Słyszymy się, witam państwa. Witam, panie prezesie. Rozmawiamy tutaj o Koronie Królów w studiu i chcielibyśmy zapytać, jak pan odbiera te porównania, jeżeli chodzi o Koronę Królów z Grą o Tron, czy też innymi wielkimi tymi produkcjami zachodnimi? Te porównania nie mają najmniejszego sensu. Ja zresztą o tym wielokrotnie mówiłem, dlatego że jest to kwestia budżetu. Budżet najnowszego sezonu Gry o Tron to jest około 15 milionów dolarów za odcinek 45-minutowy. 15 milionów dolarów. Kwoty, którymi mogliśmy dysponować startując z Koroną Królów, nie były 2, 4, 6, 8, 10 razy mniej, nawet nie 50 razy mniej, tylko około 220 razy mniej, czyli w ogóle mówimy o zupełnie różnych formatach. Jeśli do czegoś bardziej porównywać, chociaż budżet tego, do czego chcę teraz porównać, jest też o wiele, wiele wyższy, to Wspaniałe Stulecie, czyli telenowela turecka, ale trzeba było kiedyś podjąć tę odważną decyzję. To znaczy, muszą państwo mieć świadomość, że formatowanie telenoweli w Polsce to jest 15-18 miesięcy co najmniej. W związku z czym, żeby ona zaistniała na ekranach w dniu 1 stycznia 2018 roku, decyzję na ten temat podjąłem w czerwcu 2016, kiedy nie było w ogóle cienia szansy na jakiekolwiek finansowanie w telewizji publicznej. Ale zdawałem sobie sprawę, że pewne rzeczy nie mogą czekać i trzeba pewne projekty rozwijać. To dotyczyło również zakupu pewnych praw sportowych i w ogóle, jeżeli telewizja publiczna ma mieć jakąkolwiek pozycję na rynku, to musi pewne ostrożne ryzyko podejmować. Ja się tego ryzyka nie bałem i czuję pewną satysfakcję, że pomimo tak ograniczonej kołdry, tak krótkiej kołdry, ograniczonych możliwości, jednak zaczęliśmy, weszliśmy w sferę opowiadania polskich historii, o polskich bohaterach, polskich narracjach, tak żeby Polacy nie musieli się substytuować opowieściami tureckimi czy niemieckimi, bo to była pewna ucieczka do swoich marzeń. I rozumowałem prosto, jeżeli Polacy kochają substytucyjnie wspaniałe stulecie i potrafią się wciągnąć i wgryźć w historię z kręgu kulturowego bardzo odległego od naszego, no to tym bardziej muszą pokochać polskie opowieści. W związku z czym te porównania z Grą o Tron nie mają najmniejszego sensu. Ważne, że zaczęliśmy swoje polskie formaty historyczne. No właśnie, bo z ostatnich badań wynika, że z ludzi, którzy oglądali ten serial, 63% ankietowanych ocenia go dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o większość opinii w mediach głównego nurtu, to tutaj widzimy, że one są częściej krytyczne. I czy w związku z tym rzeczywiście możemy powiedzieć, że mamy dwa różne obiegi kulturowe w Polsce? Jeden dotyczący bardziej kultury takiej masowej, ludycznej, a z drugiej strony kultury bardziej wymagającej, i jednak telewizja publiczna idzie bardziej w tym pierwszym kierunku, bo tutaj się wspomina też chociażby o tym zjawisku disco polo, i czy to się nie sytuuje w tym samym nurcie, w którym idzie w tej chwili telewizja publiczna, która stara się jakby ten segment w tej chwili sama wejść w ten segment. Być może tak jest, że elity oderwały się po prostu od społeczeństwa, od nastrojów społecznych. W związku z czym ja nie przeczę, że i bułkę przez bibułkę, i to wydziwianie, i taka krytyka często dla czystej krytyki, że coś się udało, bo jednak coś się udało telewizji publicznej, a telewizji publicznej nie może się udać. W związku z czym ta krytyka jest często podyktowana motywami politycznymi, ale że jest coś takiego jak oderwanie elit, i tu zjawisko jest nawet dalej idące. To znaczy elity przez lata wpajały, mówię elity III RP, wpajały Polakom taki schemat, że w zasadzie nie mamy korzeni, nie mamy historii, nie mamy dziedzictwa. Polska zaczęła się gdzieś około 89 roku z łaski mocarstw zachodnich, które nas tam pomogły wyzwolić z komunizmu, i kształtowała człowieka bez, III RP kształtowała człowieka bez właściwości. Dlaczego korona królów tak nagle zaiskrzyła? Dlatego, to jest moja taka obserwacja, wręcz uliczna, z rozmów z ludźmi, że pojawiło się kilkadziesiąt roczników, 20 kilka roczników Polaków w latach 90. 2000, którzy w formacie telenowelowym nie widzieli polskiego króla, nie widzieli polskiego zamku, nie widzieli polskich dylematów historycznych, nie mieli pojęcia o tym, że było coś takiego jak królestwo, jak ciągłość, jak potęga europejska. Nikt w Polsce nie wie, że Polska kiedyś, pierwsza Rzeczpospolita, miała 1 000 000 km², była 2 razy większa od obecnej Francji, że była mocarstwem. Tego po prostu wszystkiego nie było. Wpajano nam pedagogikę wstydu, wpajano nam przekonanie, że jesteśmy jakimś takim panną na dorobku, która się musi gdzieś tam do tego europejskiego stołu grzecznie dosiąść i nie walczyć o swoje. Mamy zresztą dzisiaj skutki tego w postaci zupełnie innej beczki, ale jednak to, co widzimy w stosunkach polsko-żydowskich, jest jednak pokłosiem, o, tu dobre słowo, pokłosiem tej fatalnej pedagogiki wstydu i wpajania nam, że jesteśmy gorsi. W związku z czym moim zdaniem elity krytykują to właśnie dlatego, że ta telenowela odwołuje się do dumy narodowej, do polskich korzeni, do polskiego, do również tradycji chrześcijańskiej i do polskiej wielkości. A Polska nie ma prawa być wielka, Polska nie miała być przez te lata prawa być dumna. To się właśnie zmienia i cieszę się, że to daje się opowiedzieć środkami wyrazu odwołującymi się do widza masowej wyobraźni, czyli w popularnej telenoweli, dzięki której miliony Polaków wreszcie dowiedzą się czegoś o historii. Oczywiście bardzo powierzchownie, ale ponieważ codziennie po 20 kilka minut, to jednak ta dawka będzie odkładać się w ludzi konkretną wiedzą na temat polskiej historii. Dziękuję bardzo. To był prezes TVP Jacek Kurski, a my wracamy teraz do studia. Panowie, mam pytanie, czy zgadzacie się rzeczywiście z tą diagnozą prezesa Kurskiego, że ten atak na ten film wynika właśnie z faktu że do tej pory ta historia Polski była zaniedbana i ktoś przywraca wielkość przeszłości Polski. To jest właśnie, to też jest taka troszkę wersja propagandowa. Myślę, że na pewno prezes Kurski ma w jednym rację, że bardzo wiele osób się kierowało motywacjami politycznymi, przy czym nie wszyscy sobie to uświadamiali, wydaje mi się. No ale powiedzmy, że czekali na to, że w telewizji powinie się noga, obejrzeli jeden odcinek, uznali, że on jest słaby i w związku z tym mogli ogłosić triumfująco, prawda, im się nic nie udaje, co jest przesadą. Natomiast oczywiście, czy ja mówiłem o tym już wcześniej, to ja nie odnoszę wrażenia z kolei, żeby to był serial, który ma jakąś tezę, to znaczy na przykład tezę, że to jest opowieść o wielkości Polski. On raczej opowiada o tym, jak historię rodzinną, to się pojawia chwilami, ta polska racja stanu się pojawia chwilami, ale no nie jest tematem, co w każdym odcinku. I to dobrze zresztą, bo to właśnie świadczy o tym, że to jest serial prawdziwy, no nie jest to serial pisany na jakieś zamówienie, prawda? Natomiast oczywiście ma rację też w tym Jacek Kurski, że no nie, a o tym już mówiliśmy na początku my sami, że nie było tej historii Polski tak, w takich dawkach, jak być powinna. No i to jest oczywiście jakieś wielkie zaniedbanie. Nie wiem, z czego wynikające. Michał Szulczyński. Ja zacznę od anegdotki. Kiedyś jechałem windą w jednym z budynków użyteczności publicznej i słuchałem rozmowę dwóch młodych mężczyzn, którzy, jak się przysłuchałem, byli informatykami, a rozmawiali ze sobą, słuchaj, oglądałeś ten film, tak, tutaj Korona Królów. A nie, no to powiedz, o czym to jest film, a to jest taki film, no i tak dalej, i tak dalej. I mówię, i wiesz, i tak naprawdę ten film przekazuje bardzo mocno propagandę rządową. Więc ja nastawiłem uszu, żeby powiedzieć, a drugi mówi, ty, jak to możliwe, no film historyczny, propagandę rządową? A mówi, no wiesz, bo to ta stara królowa, to ona cały czas się modli. W każdym odcinku jest jakaś scena, że ona się modli i oni o niczym nie opowiadają, tylko o dobru ojczyzny. I muszę przyznać, że to dla mnie był ciekawy sygnał, bo to pokazuje, jak ktoś to nie jest z krytykiem, tylko takim zwykłym widzem, bo informatyk ma wykształcenie wyższe, techniczne, na to patrzy, to znaczy, że wielu widzów nałożyło pewne klisze polityczne na ten film, tak? Znaczy, aha, znaczy jeżeli tam są sceny, gdzie królowa się modli i jest mowa o ojczyzny, aha, to znaczy, że tutaj realizowany jest pewien projekt ideologiczny. I w tym sensie ja się do końca z Piotrem nie zgodzę, że jeżeli by postarać, to by troszeczkę tej ideologii można było szukać. Natomiast mówiąc o, jakby wracając do tego pytania, czy ja mam wrażenie, że prezes Kurski troszeczkę sobie ułatwia sprawę, robiąc taki zero-jedynkowy podział, że wcześniej były złe elity, które nie chciały, żebyśmy byli dumni z historii i tak dalej, dlatego że to tak naprawdę zwalnia go z odpowiedzialności za odpowiedź na pytania o pewne konkretne mankamenty tego filmu, prawda? Bo powiedzmy sobie szczerze, tak jak żeśmy tutaj rozmawiali, ten film mógłby być lepszy i można było pewnych błędów nie popełnić. Myśmy go tutaj bronili, no ale skoro jeszcze bardziej bronił go prezes Kurski, to my teraz możemy go troszeczkę zaatakować. Znaczy, powiedzenie, że to jest, że cała krytyka wobec tego filmu ma charakter ideologiczny, jest takim tak naprawdę wygodną linią obrony, no bo wtedy można powiedzieć, że każda krytyka, tak? Czy jak skrytykujemy niedostatki aktorstwa, no to też ktoś może powiedzieć, to dlatego, że komuś, ktoś, ta krytyka ma ideologiczne uzasadnienie. Tak, no, powiedzmy sobie szczerze, no królowa się modli, ona była bardzo pobożna, to jest po prostu pewien fakt historyczny, a potem zastanawia się, jak zrobić krzywdę swojej synowej, więc to jest jednak obraz prawdziwego życia w dawnych czasach. Co do tej ojczyzny, to ja tam specjalnie w ogóle to słowo nie padło ani razu, bo oni wtedy myśleli troszkę innymi kategoriami. No, jeszcze kategorie narodowe, one gdzieś już istniały, oczywiście oni wiedzieli, że są Polakami, natomiast no, nie odwoływali się do tego typu pojęć i bardzo dobrze, że w serialu się również nie odwołują, więc stanowczo ten pan, który swojemu koledze opowiadał o tym serialu, to jednak miał już gotowy stereotyp. To znaczy, to jakby on wiedział, jakby co powinno być w tym filmie, żeby spełniło to właśnie. I trochę prezes Kurski też w tę rolę wchodzi. To znaczy, no mówi, że skoro nam to zarzucają, to my jakby będziemy właśnie tacy, prawda? Natomiast ja chciałem jeszcze jedną rzecz bardzo mocno powiedzieć. No, z jednej strony telewizja robi eksperymenty rzeczywiście z takimi znacznie bardziej ludycznymi gatunkami, jak na przykład disco polo. I to już jest moim zdaniem pewna przesada, ale z drugiej strony, no, to jest telewizja, która odbudowała na przykład Teatr Telewizji. No i tam są rzeczy, które już jakby wychodzą trochę poza poziom refleksji z Korony Królów. Warto to też odnotować. No tam ta widownia jest mniejsza, chociaż też zróżnicowana w różnych spektaklach, natomiast to jest jednak jakieś osiągnięcie tej telewizji. Bo z tego, co panowie mówią, wynika, że na wszystko dzisiaj patrzymy przez takie polityczne okulary, że nakładamy pewne kalki polityczne i w tym moim pytaniu do prezesa Kurskiego no nie było takiego podtekstu politycznego, jaki on udzielił w swojej odpowiedzi, bo mi bardziej chodziło o ten podział nieco inny, że jednak jest w Polsce taka kultura ludyczna, której wyrazem jest chociażby to disco polo i ona do tej pory nie była zagospodarowana przez żadne wielkie medium. No trochę Polsat to kiedyś próbował robić. Ale to był początek lat 90. Oni jednak od tego później odeszli. Pod tym względem to była taka publiczność trochę osierocona i ta kultura ludyczna była traktowana no, z poczuciem wyższości. I teraz, kiedy ona została zagospodarowana w ostatnim czasie przez TVP, no to pojawiło się pytanie, jak się to ma do misyjności telewizji publicznej. Włączanie właśnie tej kultury ludycznej w ten mainstream, w ten główny obieg. Znaczy ja też nie jestem fanem, powiem szczerze, tych wielkich imprez, takich, z których prezes Kurski jest bardzo dumny, takich jak Sylwester z gwiazdami, między innymi Disco Polo, bo mam wrażenie, że jednak oczekujemy troszeczkę od telewizji publicznej wyznaczania pewnych standardów. I tutaj bardzo się cieszę, że Piotr powiedział o teatrze telewizji. Ja przyznam, w domu nie mam telewizora i cały telewizję oglądam przez internet. Znaczy bogactwo w serwisie internetowym telewizji polskiej, tych świetnych ostatnich, znaczy no nie wszystkie były świetne, ale było kilka doskonałych spektakli teatru telewizji, to jest coś tak naprawdę bardzo na plus. I mam wrażenie, że gdyby bardziej w tym kierunku szło to myślenie, to nie byłoby źle. Bo oczywiście to jest taka trochę dyskusja, przypomina mi się, jak był jeden młody ksiądz, który chodził w środowiska takich radykalnych narodowców, no i wszyscy mówili, no dobrze, że znalazł się ktoś, kto zagospodaruje tych ludzi, no bo ich też trzeba oswajać z religią i tak dalej. Skończyło się tak, że ten człowiek został narodowcem, a zrzucił sutannę. W związku z tym, oby tak samo nie było z oswajaniem przez misję telewizję publiczną Disco Polo. Znaczy, że w pewnym momencie telewizja zrzuci swoją tą powagę i sama zacznie tańczyć w rytm Disco Polo. Ale ja słyszałem taką wypowiedź szefa BBC, którego pytano, co to znaczy misja publiczna telewizji, to on powiedział, że skoro łożą na nas wszyscy, to musi być tu oferta dla wszystkich, więc musi być pewna oferta dla kultury wysokiej, a z drugiej strony dla tej kultury popularnej, także takiej ludycznej, no, która chyba nas tutaj nie za bardzo fascynuje, tak jak Disco Polo. I czy rzeczywiście można powiedzieć, że taki model mediów publicznych jest wskazany? Telewizja publiczna Jacka Kurskiego na pewno ma kłopot z robieniem telewizji dla wszystkich w sensie politycznym. Natomiast w sensie kulturowym to myślę, że to trochę tak jest. Oczywiście ona miała na początku ambitniejsze zamiary, bo na przykład pamiętam ten triumf, z jakim ogłaszano, że Pegas będzie takim kołem zamachowym pierwszego programu, po czym po krótkim dosyć czasie przeniesiono go do TVP Kultura, która jest powiedzmy taką stacją dla bardzo wąskich elit, stacją tematyczną. Stacją adresowaną do wybranych, można powiedzieć. Więc, ale to też trochę wynikało z realiów. No, jak rozumiem, ustalono, że ten nie przyciągnięto masowej publiczności. Tak masowej, jak na przykład miał Pegas PRL-u, prawda? Czy nawet na początku III RP, bo on jeszcze istniał w III RP. Oczywiście, może prezes Kurski powinien ten Pegas dłużej utrzymać i jakby próbować zmienić nawyki. I tutaj chyba czasami troszkę to kierownictwo się, że tak powiem, za szybko poddaje. Ale właśnie ja celowo wprowadziłem ten temat teatru, telewizji. Jednak przypominam, że parę rzeczy się udało i parę rzeczy się ładnie jednak przyjęło, bo widownia 850, że tak powiem, tysięczna dla spektaklu Marszałek, historycznego spektaklu, znowu właśnie historia, tylko bliższa, to jest jednak dosyć dobry wynik. Pamiętajmy, że te w dobrym czasie pokazywane teatry telewizji konkurują z bardzo często ze sportowymi tymi imprezami na przykład, to jest jednak sukces, prawda? Myślę też, że no w tej dziedzinie seriali, no to też jakby oni wyjdą poza, bo to jest telenowela, no ale słyszę, że ma być serial według właśnie powieści Elżbiety Hereźnińskiej, więc już jakby to będzie trochę inna konwencja, poważniejsza, znaczy taka bardziej ambitna. To myślę, że będą jakieś, i też nie tylko myślę, ale słyszę, że będą jakieś seriale związane znowu z historią II wojny światowej. No jednak, jak teraz powtarza telewizja Sprawiedliwych, serial z 2009 roku, to jest serial Waldemara Krzystka, Wojciecha Tomczyka i Waldemara Krzystka, to ja naprawdę jestem pełen podziwu, jak ładnie umiano opowiadać o historii pomagania w czasie II wojny światowej ludziom narodowości żydowskiej. No. Mam nadzieję, że kolejne tego typu dzieła będą powstawać właśnie na zamówienie telewizji publicznej, więc to jest jednak oferta różnorodna, no jest tam pewien wachlarz. Mhm. A czy zgadzacie się panowie z tą opinią wygłoszoną przed chwilą przez prezesa Kurskiego, że ten serial, ta telenowela jest jakimś elementem budowania tej polityki historycznej? Taki można powiedzieć, niektórzy mówią w odniesieniu do tureckich seriali wręcz dyplomacji kulturalnej. I czy to rzeczywiście, tak jak on mówił przed chwilą, może budować tą dumę, poczucie godności narodowej, być takim antidotum na pewien kompleks niższości? Byłem parę miesięcy temu w Helsinkach i rozmawiałem z kilkoma urzędnikami i wszyscy byli absolutnymi fanami jednego polskiego serialu. Okazało się, że jest tam w Finlandii niezwykle popularny polski serial, jeżeli dobrze pamiętam tytuł, Wataha, o polskich pogranicznikach z Bieszczad. Ten film jest niezwykle popularny w Finlandii, dlatego że oni sami mają granicę, która ma 1300 kilometrów z Rosją i wszystkie tematy właśnie przygody pograniczników są dla nich niezwykle ciekawe. I to właśnie ci pogranicznicy są dla nimi tymi bohaterami Polakami strzegącymi granicy Unii Europejskiej. I to jest ciekawe, bo nigdy do końca nie wiemy, czy to właśnie ten serial może być może się sprzedać, bo może on będzie zbyt hermetyczny, tak? Znaczy dla kogoś z innego, nieznającego elementów polskiej kultury, tradycji i tak dalej, wejście tak głęboko, żeby zrozumieć Koronę Królów, może się okazać zbyt trudne. Natomiast właśnie jakiś serial o naszym codziennym życiu, o jakimś jednym z tych aspektów, może się okazać tym, co wypromuje Polskę za granicą. No tak, ale my pytamy też, czy wśród samych Polaków, prawda, to buduje. I to wśród Polaków pewnie buduje, chociaż ja już to mówiłem, nawet dwa razy, bo to już mówiłem, że to nie jest serial dydaktyczny, to nie jest serial, który wprost jakoś tą Polskę zachwala, natomiast pojawia się taki odruch pod tytułem my mieliśmy to samo, co inni. Znaczy my oglądaliśmy o przygodach królów angielskich, władców francuskich, czy książąt włosko-hiszpańskich, myślę o Bordziach, a tutaj nagle mamy podobnej konwencji, no umówmy się, może nie do końca, może troszeczkę bardziej parcianej, może troszeczkę bardziej biednej, ale mamy w tej samej konwencji opowiedzianą nagle historię z naszego dworu. No więc ten dwór był, my się zaczynamy interesować własną historią i to zainteresowanie historią jest samo sobie wartością. Notabene, to, że to jest serial biedny, no to on jest pewnie zbyt biedny, prezes Kurski to zresztą przyznał, natomiast no, faktem jest też, że skądinąd ten dwór wawelski w XIV wieku był bardzo skromny, to znaczy to nie jest do końca nieprawdziwe, to znaczy jakbyśmy go zestawili pewnie z dworami tymi najpotężniejszych władców, no choćby węgierskim czy czeskim, to on był skromniejszy, więc w tym sensie no oczywiście tam jest, to wynika z tego, że tych dekoracji się nie da już bardziej rozbudować, jest jedna brama cały czas pokazywana, przez którą się wszyscy na ten Wawel wjeżdżają, ale ogólnie rzecz biorąc, że tam jest garstka ludzi, to jest trochę taka prawda o ówczesnej Polsce. To było dopiero budujące się państwo, które nie obejmowało przez tych wszystkich terenów, które później w skład Polski weszły i no tak to w sumie wyglądało, tych rycerzy było tam niewielu, te urzędy dworskie się dopiero kształtowały, więc z tego punktu widzenia to nie jest nieprawdziwy serial. Mhm. Tutaj padło to porównanie do dworu węgierskiego, no być może Węgrzy byliby jedynymi zainteresowanymi tym serialem, bo tam te motywy węgierskie się pojawiają właściwie na każdym kroku. Zresztą ciekawe, że to był jeden z zarzutów wobec tego filmu, że przedstawia Polskę właściwie bez sojuszników wśród sąsiadów i jedyny sojusz mamy wtedy z Węgrami. No nie, no wraca się co jakiś czas do motywu sojuszu z Litwą, bo przecież ta Aldona cały czas to forsuje. Natomiast oczywiście to jest taki sojusz dość iluzoryczny, prawda? I królowa jest mu niechętna, bo jest pobożna, a oni są poganami. Ale no, taka była trochę prawda. Znaczy, rzeczywiście no, Węgry były naturalnym sojusznikiem wtedy Polski. I to też wynikało z dynastycznych uwarunkowań, no bo królowa Elżbieta, która tu się pojawia, ona przyjeżdża na koronację brata, no była córką Łokietka, siostrą Kazimierza Wielkiego. Ona była bardzo wpływową w Europie postacią, bo jej aktywność wykraczała poza same Węgry. Notabene, no w sensie znowu etnicznym, czy ona była francuską, bo dynastia andegaweńska była dynastią francuską, nie węgierską rdzennie. Rdzenna dynastia węgierska Arpadowie wymarli już wtedy. Znaczy odpowiednik Piastów polskich. Natomiast no, faktem jest, że no, reprezentowała Węgry, niewątpliwie. To takie wielkie, potężne Węgry. A czy jest szansa, myślicie, że da się wykreować pewne postaci w polskiej historii, że jakby wydobyć je z zapomnienia? Tak jak no jednak serial Królowa Bona sprawił, że ta Bona weszła do świadomości historycznej Polaków. Wcześniej tego tak nie było. I teraz z kolei Jadwiga, z tym, że nie ta Jadwiga Święta Królowa, tylko zupełnie inna postać królowej Jadwigi. Czy ma szansę wejść do tego panteonu wyobraźni zbiorowej, tak jak kiedyś Królowa Bona? Myślę, że tutaj to dużo zależy od tego, o czym już mówiliśmy, czyli od gry, no bo rzeczywiście tutaj ma taki temperament odtwórczyni roli właśnie królowej. Czyli Halina Łobonarska. Tak jest. No nie do końca widzę u innych postaci aż, taki, tak, aż taką charyzmę, żeby oni byli w stanie tak masowo ludzi przyciągać. Mam wrażenie, że jak obserwujemy najpierw księcia, a potem króla Kazimierza, to jest to taka... On jest zbyt ludzki. Znaczy on ma zbyt wiele wad jako człowiek, żeby tak każdy chciał być taki jak on. Ale to, że ludzki, to dobrze, tylko to rzeczywiście no, ten aktor się stopniowo rozwija, może być, w trakcie tego serialu i pewnie gdyby to była na przykład bardziej znana twarz, to bardziej ten Kazimierz by się stał takim bohaterem popkulturowym. No miejmy nadzieję, że nie tylko ta postać się będzie rozwijać, ale ten serial też się będzie rozwijać. No to ciekawe, bo dawno rzeczywiście już żadna telenowela nie wzbudziła tak wielu emocji. No być może jeszcze przyjdzie nam kiedyś o niej porozmawiać. Bardzo dziękuję panom za wizytę w studiu. Byli z nami Piotr Zaręba, Dziennik Gazeta Prawna. Sieci, dziękuję. Oraz Michał Szułdrzyński, Rzeczpospolita Plus Minus. Dziękuję bardzo. Audycję prowadził Grzegorz Górny. Dziękuję państwu za uwagę. Spotykamy się, słyszymy się za 2 tygodnie. Pozdrawiam serdecznie. Dobranoc. Zapraszamy do reklamy. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Jedna galeria. 300 metrów kwadratowych, 600 ikon polskiego designu od końca XIX wieku po trzecie milenium. Kultowe krzesło Muszelka i gramofon Bambino zestawione z futurystycznymi meblami współczesnych projektantów. Galeria Wzornictwa Polskiego w Muzeum Narodowym.